باب ما جاء في المزمزة والاستنشاق. مزمزة اور استنشاق میں دو قسم کا اختلاف ہے. ایک اختلاف کیف میں ہے, وہ اس باب میں ہے. دوسرے اختلاف کم میں ہے, وہ آئندہ باب ہے. تو اختلاف کیفن کا ذکر اس میں ہے اور اختلاف کمن کا ذکر آئندہ باب میں ہے. کیفن کا معنی یہ ہے کہ مزمزہ استنشاق فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ مزمزہ اور استنشاق جو ہے یہ سنت ہے, وضو میں بھی اور غسل میں بھی. وضو میں بھی اور غسل. امام شافعی اور امام مالک کا اکتوبر امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ مزمزہ اور استنشاق فرض ہے, وضو میں بھی اور غسل میں بھی. تو اگر بغیر مزمزہ اور استنشاق کی وضو کرے وہ وضو نہیں ہوگا, اور اس سے کوئی نماز ادا کرے گا تو نماز واجب الاعادہ ہے. امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مزمزہ و استنشاق دونوں سنت ہے, اور وضو و غسل دونوں میں سنت ہے, اور سنت ترک کرنے سے فرض باطل نہیں ہوتا. تو اگر بغیر مزمزہ کی وضو کرے, بغیر مزمزہ کے غسل واجب کرے تو وضو بھی ہو جاتا ہے, غسل بھی ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مزمزہ و استنشاق وضو کے اندر سنت ہے اور غسل کے اندر فرض ہے. غسل کے اندر فرض ہے, ٹھیک ہے. تو امام احمد ابن حنبل بلکہ داود ظاہری نے دونوں نے دونوں کو دونوں میں فرض قرار دیا کہ مزمزہ و استنشاق دونوں, وضو اور غسل دونوں میں فرض ہے, اور فرض ترک ہونے سے عمل باطل ہوتا ہے. تو مزمزہ استنشاق کی ترک سے وضو بھی باطل ہوگا اور غسل بھی باطل ہوگا. سید امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک یہ دونوں سنت ہیں, اور غسل اور وضو دونوں میں سنت ہیں, اور سنت ترک کرنے سے عمل ضائع نہیں ہوتا. تو اگر بغیر مزمزہ اور بغیر استنشاق کی کوئی وضو یا غسل کرے تو غسل ہو جاتا ہے, وضو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مزمزہ و استنشاق غسل میں فرض ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, اور وضو میں سنت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, البتہ مزمزے کا معنی فقہا کرتے منہ بھر کر پانی لینا, ٹھیک ہے. اور تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ غسل کی تین فرائض ہے, سارے بدن پر پانی پھیرنا اور یہاں تک پانی پہنچانا, غرغرہ کرنا. غرغرہ فرض نہیں ہے نا, یہاں تک پر نہیں, منہ بھر کر کے پانی لینا, ٹھیک ہے. یہ لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں, روزے میں یہاں تک غرغرہ کرے بیڑا غرق ہو جاتا, ٹھیک ہے یا نہیں. بس یہ وہی مسئلہ, اذا خرج خرج کلو ویزا دخل دخل کلو. جب بھی جماعتوں میں جائے یہ الفاظ تبدیل کرے کہ تین فرض ہے, ساری بدن پر پانی ڈالنا, استنشاق کرنا, اور مزمزہ کرنا, منہ بھر کر پانی لینا, اور یہ جو کہتے ہیں غرغرہ کرنا اور پھر انگلی بھی یہاں رکھتے ہیں, یہ بالکل گمراہ کرنے والی بات. غرغرہ کوئی فرض نہیں ہے, بلکہ نقصان دہ ہے. اگر آدمی روزہ سے ہو اور وہ غسل جنابت کر رہا ہو اور وہ غرغرہ کرے, اس کا تو بیڑا غرق ہو. ہاں ہاں, اس لیے کہتے نیم ملا خطرہ ایمان. امام محمد ابن حنبل اور داود ظاہری کے نزدیک مزمزہ و استنشاق دونوں فرض ہے, اور وضو و غسل دونوں میں فرض ہے. سید امام شافعی امام مالک رحم اللہ کے نزدیک مزمزہ استنشاق دونوں سنت ہے, اور غسل اور وضو دونوں دونوں میں سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مضمضہ استنشاق وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے. یہ اختلاف ہوا فرض سنت ہونے میں, اور فرضیت اور سنت صفات مضمضے کا اور صفات کیفیات میں سے ہے. تو اس باب میں اختلاف کیفی کا بیان ہے, اختلاف کیفی کا. سنو, حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت جب وضو کرے فانتشر. استنشاق کا معنی ناک میں پانی ڈالنا, اور استنشار کا معنی ناک سے پانی نکالنا. وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ او جب آپ استنجا بِلَحْجَارَ کرتے ہیں فَأَوْتِرْ تو اِتَار استعمال کرو, ایک تین پتھر پانچ پتھر سات پتھر نو پتھر اِتَار استعمال کرو. امام احمد ابن حنبل اور داود ظاہری استدلال کرتے ہیں فَانْتَصِرْ, کہ فَانْتَصِرْ امر ہے اور امر آتا ہے وجوب کے لیے, معلوم ہوا کہ استنشاق جو ہے فرض. بات سمجھ میں آ گئی. ہم اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کی دلیل مدعا کے مطابق نہیں ہے. مدعا تو دو چیزوں کی فرضیت ہے, مضمضہ اور اس استنشاق, اور یہاں صرف استنشاق کا ذکر ہے کہ استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کے بعد فانتثر انتثار کرو پانی نکالو. ہاں, تو اس سے تو وجوب استنشاق کا ہوتا ہے, مضمضے کا نہیں ہے. دلیل مطابق نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ مدعا کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ تو تھا کہ دونوں فرض ہے, اور غسل وضو دونوں میں فرض ہے, اور یہاں تو وضو کا ذکر ہے غسل کا نہیں ہے. یہ دوسرا اعتراض ہے کہ آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. آپ کا دعویٰ تو عام ہے غسل اور وضو, اور یہاں وضو کا ذکر ہے. پہلے اعتراض کیا تھا کہ دلیل مطابق نہیں ہے مدعا کے ساتھ, تمہارا مدعا مضمضی اور استنشاق دونوں کا فرضیت ہے, اور یہاں صرف استنشاق کا ہے. دوسرے اعتراض دلیل مطابق نہیں ہے مدعا کے ساتھ, آپ کا مدعا دو چیزیں ہیں غسل اور وضو دونوں میں, اور حدیث کے اندر وضو کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فانتثر آپ امر کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خبر واحد ہے, اور خبر واحد موجب فرضیت کا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی. خبر متواتر ہو, قرآنی آیت ہو, اس کے امر سے حکم واجب و فرض ہوتا ہے, یہ تو خبر واحد ہے, اور خبر واحد جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا, معرف السنن نے لکھا ہے کہ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کا ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, نہیں پڑھو گے تو گناہ. ٹھیک ہے. اور خبر ظنی کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر بیمار کو کہے کہ تم یہ کام کرو تو وہ کام کرنا اس پر فرض نہیں ہے, وہ مسئلہ مبنی پر مصلحت ہوتا ہے, اگر وہ نہ کرے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, تین جواب. وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ, اور جب آپ استنجا بِلَحْجَارَ کرے تو ایتار کرو. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ استنجا بِلَحْجَارَ میں تسلیس واجب ہے یا نہیں ہے. تو امام شافعی نے فرمایا تین پتھر ضرور استعمال کر. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ثلاثۃ احجار سے مراد ثلاثۃ احجار مراد ہے یا ایتار مراد ہے؟ ایتار مراد ہے. ایک ہو, تین ہو, پانچ ہو, سات ہو, اگر پہلوان ہو تو اس کے لیے نو بھی نہ کافی ہے. یہ ہماری دلیل ہے. او تیرا یہاں ثلاثۃ میں حصر نہیں ہے, باقی جوابات گزر چکے ہیں. وفي الباب عن عثمان ولقيد بن سبرة وابن عباس والمقدام بن مادي كرب ووائل بن حجر وابي هريرة قال ابو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم, اهل علم نے اختلاف کیا في من اس شخص میں ترك المزمزه, جس نے مزمزه او استنشاق کو جو ہے وہ چھوڑا ہے. نو فقال طائفة منهم, آل علم کے ایک ٹولے نے کہا اذا ترکهما فی الوضو, اگر یہ دونوں چھوڑ دے وضو میں اور نماز پڑھے, نو اعادو اعادہ وہ نماز لوٹائے. معلوم ہوا یہ فرض ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہے. اگر نماز پڑھی وہ واجب الاعادہ ہے. ورأوا ذلك في الوضوء والجنب سواء, اور انہوں نے مضمضہ اور استنشاق کو وضو اور غسل دونوں میں برابر کیا, یعنی دونوں میں فرض ہے. اس پر قول کرتے ابن ابی لیلہ عبداللہ ابن مبارک احمد, یہ مرکزی آدمی ہے, وہ اسحاق ابن راہوے. وقال احمد استنشاق اوقد من المزمزہ, بلکہ استنشاق زیادہ واجب العمل ہے مزمزہ سے, کیونکہ منہ کے استعمال ہوتا ہے وہ لقمے سے بھی پاک ہو جاتا ہے, پانی پینے سے بھی پاک ہو جاتا ہے, یہ محل استعمال نہیں ہے, یہاں استنشاق ضرور کریں. قال ابو عیسیٰ وقال طائفة من اہل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء, اگر بغیر مزمزہ کے غسل کرے اور نماز پڑھے تو نماز لوٹائے گا. معلوم ہو کہ غسل میں کیا ہے, فرض ہے, اور اگر وضو میں مزمزہ نہ کرے نماز پڑھے تو ولا يعيد في الوضوء. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام صاحب کا. وهو قول سفیان الثوری و بعض اہل الکوفہ, بابا جی کا قول ہے, ٹھیک ہے. یعنی وقال طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة, نہ یہ وضو میں فرض ہے نہ جنابت میں فرض ہے. بغیر مزمزہ کی وضو بھی ہو جاتا ہے, جنابت بھی نکلتی ہے, نماز پڑھے واجب الاعادہ نہیں ہے. یہ کن کا مذہب ہے؟ امام شافعی, امام مالک کا. لأنهما سنة من النبي علیہ السلام, واجب نہیں ہے اعادہ الصلاۃ کا لا من ترکهما في الوضوء او ولا في الجنابة, وهو قول مالک والشافعی رحمهم اللہ. بابن جاؤ اسپیرو.